Перша книга Самуїла, розділ 5. Філістимляни ж забрали ковчег Божий і принесли його з Евен-Езеру до Аждоду. Взяли, отже, філістимляни ковчег Божий і внесли його в храм Дагона і поставили коло Дагона. На другий день встали аждодії вранці, ввійшли в храм Дагона, аж ось Дагон упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. Взяли вони Дагона і поставили знову на своє місце. Встали вони на другий день уранці, аж ось Дагон знову упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. А голова Дагона і обидві руки його лежать відбиті на порозі. Остав стільки тулуб Дагона. Ось чому жерці Дагона і усі ті, що входять у храм Дагона, не ступають на поріг Дагона в Аждоді і досі. Рука Господня налягла тяжко на аждодіїв. Господь налякав їх вельми і вдарив болячками Аждод і його область. Побачивши, що таке діється, мужі сказали: «Нехай ковчег Бога Ізраїля у нас не зостається, бо його тверда рука нависла над нами і над Дагоном, нашим Богом». От і послали вони гінців, і, зібравши біля себе всіх філістимлянських князів, мовили: «Що нам робити з ковчегом Бога Ізраїля?» І вирішили: «Нехай іде ковчег Бога Ізраїля у Гат». І перенесли туди ковчег Бога Ізраїля. Тільки ж, як перенесли його, рука Господня налягла на місто і вдарила мешканців міста від найменшого до найбільшого, і висипали на них болячки. Жах був вельми великий. І відіслали вони ковчег Божий в Екрон, а Екронії заголосили: «Перенесли до нас ковчег Бога Ізраїля, щоб погубити нас і народ наш». І послали вони гінців, і, зібравши всіх князів філістимлянських, сказали: «Відійшліть геть ковчег Бога Ізраїля, хай повернеться на своє місце і не губить нас і народ наш». Такий смертельний страх обняв місто, бо рука Божа вельми тяжко налягла на нього. Ті, котрі не вмерли, були побиті болячками, так що зойк у місті здіймався аж до неба.